چاچ تابیداری کر اللہ دا رسول اولائے کا پس دا کسان ما اللذین انعام اللہ علیہم دا بید آ خلقو سے چل اللہ انعام کرے پا دے باندے اللہ چا من انعام کرے دے من النبیین یعنی پیغمبرانا پا پیغمبران اللہ نعمت کرے دے والصدیقین و رشتن خلقا والشہداء و شہیدانا والصالحین و نیکان خلق عام نیکان وحسن اولئک رفیقا خیستی دا خلق و مرگرتوب کی لدی خلق و مرگرتوب اللہ زمان نصیب کی خجی صراط اللذین انعامت علیہم پزر کے بدارہ والی اللہ اردہا و کسانو چتا نعمت کرے پاغی باندے دغد نعمتن خلق انبیاء دی صدیقین دی شہداء و صالحین دی اللہ دا انبیاء و جماعت دا صدیقین و جماعت دا شہداء و جماعت و دا صالحین و جماعت اللہ پاک زمان مرگرتوب دا دی خلق سوا کی خیلم دے خبرتا خیل دی جملے مانا صراط اللذین اللہ دا حق کسانو دا حق کسان اللہ رتوخ ہے انعمت علیہم چتا احسان کرے پاغے باندے تا احسان کرے اللذین دا دا مفرد سی غلق دے جمع ولد سی ولد نویلا کہ صراط اللذی انعمت علیہ لار پا قد دا نبی راتا وخیوا دا نبی راتا وخیوا اتباع النبی جی دا بل چا تقلید بوئی لگے پا قد اتباع دا نبی وکی مانی نہ دل تو اللہ سے کہ جم راوڑ علیہم زمیر دے جم راوڑ نہ کم خلقا دا اللہ د احسان مستحقین خلق دی یا اللہ دا خلق سزما مگر تو نصیب کی کدا انبیاء وی کدا صحابہ وی کدا امامان وی کدا علماء کرام وی کہ دا وقت علماء وی چھ نیکان خلقی اللہ دا خلق از ما مگر تو نصیب کی اور شو لخبر مانی خجی نو دی وجن صراط اللذین دا الفاظ دا جمع راوڑا دا جمع دا دی وجن قرآن کریم کی سورة لقمان کی راجی واتبع سبیل من اناب الی من دا لفظ عام دے من اناب الی چوک چ ما ترا گرزی دیب سے روان شا چوک چ اللہ تا گرزی پدے کہ امامان دی کلا پوشو لخبر امانے دلتا جی یو کتاب دے دا دے اول خو دے اہل حدیث و عزیزان کتابون نشتا دا اللہ رحم دے پوشو لے دا مروج کم اہل حدیث دی کم کتاب لکھی رو را آگے کی بغیر دا کنزلو بغیر دا رد و بد و نور سے نہیں کتاب کی لکھے لا فرق بین بہیمت و مقلد لا فرق بین بہیمت و مقلد وہ تو مقلد تو غوائی پمنس کے فرق نشتا فرق نشتا منہ نشے اور فرق ڈیر دے تھا تو فرق نہیں معلوم دو غوائی اور مقلد پمنس کے ڈیر فرق دے تو غوائی لکئی تو مقلد لکئی نشتا دا غوائی خکری دا مقلد خکر نشتا غوائی پا چلوری گرزی مقلد پا چلوری نگرزی غوائی واقع خوری مقلد ڈوڑی خوری وشو لکھا برا مانے غوائی غیر مکلف دے مقلد مکلف دے دیکھ دے فرق دے تاویلا فرق لینا مقلد مہم بہیمت دے وشو لکھا برا مانے او دا ٹکی اچھے جلا فرق بینا بہیمت دے مقلد دا چھے دا قرآن کی لاتکی راگ دے قرآن آیت دے گا نا چھو لا فرق بینا بہیمت دے مقلد دے حدیث دے پیغمبر دے یعنی زان نا عبر عربی جوڑا کہ ہوئے چھے دا جی دے رخ کل خبر موکہ لا فرق بینا بہیمت دے مقلد دے دا خواستان ٹکے رے لا فرق بینا بہیمت دے وغیر مقلد دے گرد غوائی اور غیر مقلد سنگ فرق رے سنگا اس فرق ہے نشت رے غوائی میت سے نمائنی غیر مقلد میت سے نمائنی وہ شو لکھا بارا سب پرخ دے خجی غوائی جو پیزوان کم اسی کی چاچرے اگر خی لگ تڑلے زر خل کو نہ رسائی لیکن کم غوائی چوان ہم کئی اور سیب لتم وئی اور چکم لگئی اور پیزوان ہم وسلاؤ بے خو پھر اور بے کا ہر چا نقصان ہے وہ غیر مقلد وان ہم کئی پوشلے او لتم وئی اور چکون ہم لگئی اور پڑے ٹول سلو لے رہے خدا دی خیر کی ہو پوشل خبر بار چا مارے ور دس عربی دی ویلا بس ویچے دس فرق نشتا جی لا فرق بین بہیمت و مقلد یو زیتی وی اہل الحدیث و ما ادراک ما اہل الحدیث اہل الحدیث و ما ادراک ما اہل الحدیث ہم اہل القرآن والحدیث پوشو لکھا ورمانی وی الفیل و ما ادراک ما الفیل فکر نشو لہو زنب قصیر و خرطوم طویل عربی ذکر کے سارا سارا جی اوشل اہل الحدیث و ما ادراک ما اہل الحدیث ہم اہل القرآن والحدیث و دا جملہ قرآن کے کم ذکر آگا لینا حدیث کی کم ذکر آگا لینا دا تو جاننا عربی جوڑ کی یعنی اہل حدیث ہوئے دے تو جو پزڑے سر عقیدین دے دا قرآن و حدیث متبین جو پزڑے سے ہوئے لزڑا دا زر سمان عقل کی وشولے او کچا تھی ولے چورورا ستار ہو پدی مسلک کی دانو اہل حدیث مخاری ہوئی دی کنا ذکلا جدا چیز ہے مٹی کر دے خبر دا تے خود چا ستاوی نے نو در تیار وای وای دیتا چدا اچھا تا بیداری نہ کی وہ یہ پڑی مڑی ٹول وش لئی بس روانے خجی دل تورورا یو کتاب لکھ لے طریقہ محمدی یو کتاب دے سے وڑا گوندے رسالہ نا پدی کی مکمل تحریف کر دے مکمل دایات کریمے نکلے وہ ان نہاد صراط مستقیما فتبعوه دایات نکلے رہے نورو د پاسا یو حاشے جوڑ کر لے سیوگت سڑک جوڑ کر سیوگت سڑک دے سڑک پدی منس کی نکلے اہل الحدیث دانش سڑک چ دے دا اہل حدیث دی دے سڑک میں جا پراتی دا اہل حدیث پراتی دی خدا خیر تھی پر سڑک پر پروانش کرے خوبیا نبی علیہ السلام وئی کہ دے نیک سڑک نہ چ آ خوائی دے خوائی دا جی شیطانان دی مطلب شیطانان و فضیمانی لکھ لی امام ابو حنیفہ مالک شافی احمد ابن حنبل کہ شیطانان و فضیمانی لکھ لی دی بولے یعنی دا دیر دا افسوس خبر را چا دا امام ابو حنیفہ گوندہ کی دا امام احمد ابن حنبل و دا شافی و دا مالک گوندہ کی خلق و تا سڑے شیطانان وی دا اصلی کی ابن الشیطان دیکھا ابن الشیطان خجی دیو جنا گوستاخ دا انبیاء گوستاخ دا صحابو گوستاخ دا ائمہ مجوڑے گا بولتے مولانا صاحب کتاب لکھ رہے زما خپل ذہن کے دائیں چاہیے سڑی خپل زان کے شک دے خپل زان کے چیز مسلمان کافی خپل زان کے شک دے امام رازی کافر دے تفسیر قرطبی کافر دے ابن کثیر کافر دے پلان کے کافر دے پلان کے کافر دے پلان کے کافر دے شاہ ولی اللہ کافر دے خود سے امدا صرف سے راغل ہے بدل کی چیز مسلمان نشتا ہے وہ خبر مانے نبے چے دس عبارت وائی کنا نبے وائی ولی زوجتانے غافلتانے وزما دو خزی دیا کم غافل دی ولی زوجتانے غافلتانے زما دو خزی دیا کم غافل دی خزی اگانی دی پی کر دشو زیم پر زان کے شک دے جی زان بمی سنگے ننا انعم تالیہم چی تاپی نعمتون کڑی دی دا نعمتون پا انبیاؤ مان اللہ کڑی دی دا پا صحابیو کڑی دی دا پا صدیقین و شہدائیو کڑی دی دا پا صالحین امت مانی کڑی دی او دا صالحین امت کے ایمت طول داخل دی فکر دے شو خجی مدد دی و جنا دا تفسیر دا صراط اللذین انعمت علیہم منگ دا قرآن کریم نو کوچ لگا سلور ڈلی دی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مادد غضب قرآن کریم کی چلیر ذکر دا لفظ دوالین اتز عراق ادا مادد ضلالت نوی کرت ادا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ترکیب لحاظ سرا یو ترکیب دا دے چا غیر المغضوب علیہم دا بدل دے دا اللذین انعمت علیہم نا دا غینا بدل دے چا بدل شی نمانے دا دا صراط الذين انعمت عليهم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين لار نہ دہاغ کسانو چ غضب شوے پاگے من نہ گمراہان نہ لار دے گمراہان دویم دا چ دا صفت دے صفت صراط الذين انعمت عليهم دا یو جملہ الذين صفت دے انعمت عليهم دویم صفت غیر المغضوب عليهم ولا الضالين لار دا کسانو جتا احسان کڑے پاگے مانے دا کم خلق دی غیر المغضوب علیہم چن غضب شو دے پاگے مانے نو گمراہان دی نو گمراہان دی دا جملے والی ذکر کرا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دی توائی ذکر دا جانب الخوف پس دا ذکر دا جانب الرجاء الایمان بین الخوف والرجاء د رجا و د خوف مین ذکر کئی خوف ذکر کئی پس د رجانا چ اعتدال رش بلدا چپری کی ازالت اشتبا دا دیر خلقے و سڑے داود انعام کئی داود انعام کئی جی زخم منعم علیہم ما دا در حقیقت کی مغضوب علیہم و الضالین لک یہود و نصارا یہودین دعوی کئی چھ منگا منعمن علیہم خلقیو نسوارم دعوی کئی مفتدعینم دعوی کئی خود در حقیقت دی مغضوبن علیہم و دوالین دی نو اللہ دا مغضوبن علیہم و دوالین نیم بچ کے غضب ستوئی سوران النفس عند ارادت الانتقام سڑی پر بدن کی جوش پیدا شی چکل بدلاخ لی جوش پر کی پیدا شی ندی انتہا چل انزال دا عذاب دے دا نقمت دے زلالت مانا دا ہلاکت غیبوبت عرب زل الماء فی اللبن اوبو میں پوئی کو واچن اس طور کی شیرانا فکر دشن نمالو لے دلے زل الماء فی اللبن اے غابا زلالت راجب مانا دا غفلت سر لا زل ربی ولا ینسا لا ذل ربی سورۃ طہ 25 کے راجل لا ذل ربی زما رب گورا غافل نکی غفلت کی نہیں غافل کی یہ نہ زلالت غیبوبت لکہ اس معنی میں وہ سورۃ الف لام میں سجدہ لسم کے راجی اذا ضللنا فی الارض اذا ضللنا اذا غبنا زلالت راجی مان نے نسیان سر سورۃ بقرہ 202 تے کے انت ذل احداهما فتذكر احداهما الاخرى زلالت راجب ماند محبت سرا بنزن عبید سورت یوسف کی راجی انکا لفی دلالک القدیم استغب خوانے محبت دے دلالت راجی عدم العلم بمصالح الدنیا انا بانا لفی دلال مبین ومصالح الدنیا مائن پوئی سورت یوسف آتا کی راجی زلالت راجب ماند تحیر سرا سورہ دوحا کی راجی اوم نمبر آتی وجہ کا دوالن مندلے وی تو متحیر دلالت راجی پا ماند عدم العلم بے عاقبت ما یفعل یو سڑے او کار کئی داغی پا انجام نپوئی گی سورہ شعرا شلم کی راجی وانا من الدوالین ما تدا پتا نو جز ما سکنی سڑے وجنی او کزا پوئی دلے جز سکنی سڑے وجنی کنا ناول میں تو آئے خجی زلالت راجی وہ مقابل ہدایت کے دا قرآن کے ڈیر زید دے مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ مغضوب علیہم الضالین سوک دیم مغضوب علیہم کے دوڑ علیہم یو الکفرۃ المعاندۃ لأہل الحق اغا کافران عناد گرد دا حق سرا فلا یعملون بما یعلمون بچہ معنی کوئی کی باقی عمل نہ کئی دا خلق مغضوب علیہم دی دویم مغضوب علیہم آغا نافرمان خلق دی چی قصدن عصیان کئی دام مغضوب علیہم دی زوالونم دوڑلی دی یوڑلا آغا کافران چواق شو دی پا کفر کے بے تقلید الابائی والا کابر چی جد پلارو دنی که خبر منم دو بلچانا منم لسڑا گمرا شو دی دا حق تابیداری ہوگا دویا ماہ غڑا للا چنا فرمانی کئی بس چی کئی گناہ کتا پوستے ہوگی کہ گناہ پرید ویننا انہو کان غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ذات خطیب شربینی وی مغضوبنا لہم کفار مجاہرین دی دوالی منافقان دی سہل ابن عبداللہ تستری وی مغضوبنا لہم بالبدتیم مغضوب علیہم خزب پہ شوئے دے بیدیتی دے زوالین آنی سنتا سنت بریخ ہو دے مغضوب علیہم آگا چاہتے ہوئے چھ خطا شوئے پہ اعمال ظاہر ہو گی لکا پسا زوالون آگا چاہتے ہوئے چھ خطا شوئے پہ اعتقاد کی جمہور علماء نقل کی دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضوب علیہم الیہود او دوالین نصوارا لیکن مراد تخصیص نہ دے بلکہ اسباب دا غضب دا زلالت تا قتل غواڑی چاکی چا اسباب دا غضب دا زلالت موجود شوی نو آغا سڑے پا مغضوب علیہم دوالین کی داخل لے اسباب دا غضب تبدیل دا نعمت اللہ اللہ نعمت سڑے بدلئی غضب بکی فقد باب غضب من اللہ وشل خبر مانی فقد باو بی غضب من اللہ اذا اللہ پہ غضب مانے گرفتار شو فبدل اللذین ظلمو ظالمان اگر نعمت بدل کے غیر نعمت واغست فباو بی غضب من اللہ بقرہ یوش پہ تکرازی کفر پہ منازل مانے عنادن منازل کتاب مانے عنادن کفر کئی سورت بقرہ نوی کی رازی نفرت دا دین حقنا او تان لگول پہ دین اسلام مانے دین حقا نفرت کول او تان پا دین اسلام لگول سورة مائدہ شپیتا کی رازی قتل مومن عمدا ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جہنم پوشلے خالدا پیا وغضب اللہ علیہ اللہ پہ غضب کرے لے سورة نساء دری نیوی او غضب سبب چلے الیأسو من الاخرات یہو سڑے نا امید شد آخرت نا آخرت نا امید شد کما یسل کفار من اصحاب القبور سورة ممتحنہ دیر لسکی راجی بگم سبب افتراء اللہ لپا اللہ دروغ جوڑا ول سورة عراف یوسل دو فنزوس کی اسباب دو زلالت کم کم اسباب دی تولی دی اتباع الرسول نا اتباع الرسول نا سڑے اوڑی سلطن انسا یو سل دیر لسکے اتباع دو پیغمبر پری خود دا سڑے گمراش غلو فی دین پا دین کی غلو خیانت کول مائدہ واوے ترک دا عمل بلا علم چکم علم اللہ در کڑا پر ایمان عمل کوا قانون دار چی تم را علم اللہ ور کڑا یو سڑے دا پا ایمان عملو کو اللہ وی پنور دینم پویا کی اور چکم علم اللہ ورکڑے پاگے من عمل نکی اللہ و تدغم واخلی ترک دا عمل بلا علم سورة نیسا سلور سلویخ کی سلورم تبدیل الکبری بل ایمان کبر ایمان گڑوڑ کول بقرہ و صلاح تکی شرک باللہ اللہ سرحی صدار پیدا کول نیسا یوصل شپاڑا سکی ومن یو شرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا بل مانے دا کفر دا مائدہ دولس کی رازی عیسیان دا اللہ و دا رسول احزاب شپک درش کے دوستانہ کول ما اعداء اللہ دا اللہ دشمنان سا دوستانہ کول سورة ممتحنہ اول کی رازی اتباع الہوا خواہش پشت سڑے زی گمراہ کی گی انعام شپک پانزوس اسودوان سبیل اللہ بندیز کا واللہ اللہ دلارینا سورة نیسا یو سل وش پیتا اعتراض کا والپا نبی باندی سورة بنی اسرائیل اتت سالوی پیغامبر مانچے اعتراض کے سڑے گمراہ کی گی خجی دلتا دی جملو مانا دادخا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مضبوط کے منگا، کلک کے منگا، توفیق را کے منگتا دلارے برابر، دلارے برابر اللہ توفیق را کے صراط الذین لاردہا کسانو انعامت علیہم، جتا احسانات کری پاگئی باندے پاگئی احسانات کری دی دسی خلق لاردہ توقعی جتا پی احسانات کری دی انبیاء شہداء صالحین صدیقین غیر المغضوب لاردہا کسانو چی غضب شوید پاگئی مانے الف لام فالمغضوب فالدوالین کے الف لام پماند اللذین اسر دی اللذین غیر اللذین غوزیبو علیہم چی غضب شوید پاغی مانی پوشل خبر مانی اور سویراتا غیر الدوالین غیر اللذین دولو اولار ندھاغ کسانو چی گمرا دی یا لار دھاغ کسانو چی تا احسان کڑا پدر باندے دا دسی خلق دی غیر المغضوب چن غضب شوی دے پاغی مانے والا دوالین گمراہان دی آمین خدا دا دوامی قبول اکی پوشولے دلتا دا عذابون دا معلومی گی چا اول دعاو کن اور پسی امین ویوا اور پسی امین ویوا دعاو ولو کن امین اور پسی ویوا زمانگا استازان خود خدا پذل لے آگان دی پسمانے دے چکرا منزو کین راو گرزی وی آمین والحمدللہ مستاج را آمین دی پسمانی ویو آمین خو ختم الدعا دعا مہر دے او مہر سڑے پاول سرکن لگے دی روست سرکن لگے نا اول دعا وکنو بیور پسی آمین ویو بیور پسی آمین ویو قبولیت سبب دے ہاں سورت پاتحی نروست آمین ویل سنت دی مستحب و سنت دی باقی چی ویل پہ زور ویل دی کہ پہ قلار ویل دی اوشولے احناف وی چی پورو مانی وی وازی کہ دا دعا دا دعا پورو مانی پکار دا باز ایموی چه نصیب پا زور مانه آمین پا زور بانده خوشول خبر مانه وی مد بها صوتهو پا دیمانی دا آوازی اوگت که ارفا بها صوتهو آوازی بی اوچت که آوازی بی اوچت دا دیر ویتون پا مقابل که اخفز بها صوتهو و اخفا بها صوتهو آوازی بی اوچت که خبر مانی دا مد دا ارفا پا مقابل کی اخفزا و اخبار آگلی دی دا رویتونا تزاد رویتونا دی تزاد رویتونا دی دا یو بل بلکل متقابلین رویتونا دی او قانون دارے چه کم وقت تنافذ او تدافد رویتون راشی که تدبیق ممکنی خلق تدبیق ممکن نئی نبی ابدا غرزی کی باب کی اصل حدیث گورو اصل حدیث آغا اصل حدیث چی دا بخاری و دا مسلم رویت دے اصل حدیث دا دے انما جوعل الامام لیتم بیہی امام خود دید پارا گرزولے چی امام پس اقتداء اکلیشی امام دست دا پارا دے چی دید سی اقتداء اکلیشی پیغامبر علیہ السلام و امام دید پارا دید سی اقتداء اکلیشی آل حدیث وی نزاج نصیب دی امام زان لمز دی امام زان لمز دی نبی پیغمبر علیہ السلام خوئی چلی انما جعل الامام لیتم بیه جب دیب سے اقتداء اکرش پیغمبر علیہ السلام بسین دیوئے لی چلی امام زان لمز دی زان لمز دی سے خوئی دیوئے لی ننوی دا مقتدی و پا دیب سے اقتداء کی خجی اقتداء اکرن سن چل بکے دا توائی تبکتا کی بلگت تابیداری مادی خواہ اذا کبر الامام فکبروا خود امام د اللہ اکبر نہ بغور مخ کے گئے نا امام د اللہ اکبر نہ با نہ مخ کے گئے چی امام کر اللہ اکبر ہو کر تم اللہ اکبر ہوگا خجی حدیث دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چی جامع الترمذی ذکر کرے دے اور دا مسلم پہ یو روایت کی اسے راغلی دی وَإِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوا وَإِذَا قَرَأَ پیغمبر علیہ السلام دے اِذَا قَرَأَ فَاقْرَؤُوا دسی نہیں دیوئے دی اِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوا چی امام کل قیرت شروع کرو مقتدیان تو چپ شے خان پیغمبر علیہ السلام چپ شے دیوئے نا اولول پیغمبر علیہ السلام دسی نہیں دیوئے اِذَا قَرَأَ فَاقْرَؤُوا دسی نہیں دیوئے دی وَإِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوا فَانْصِتُوا امر دے قرت ہے کہ وہ چپکے گی خبر پسے لاشے وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کلچ امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہو امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہو تا سو گئی فَقُولُوا آمین آمین ہوئے خجی اس فقول و امین اہل حدیث وائی جی منگم امین ہوئے تاسم امین ہوئے وائی منگو نسے و لکشانا یو جملی پسی رست زو فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَامِينُهُ تَامِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمْ مِنْ زَنْبِهِ دا چا امین چی دا پرشتو دا امین سا برابر شو مخینی گناونا تو ماب کی دیش زمان سا پا دی سپنو کی پرشتی دی کچھ کل والا امام والا دوالین ہوئے کرن لگ چپ شو وقت کی دی چی دا پرشتو امین پا زور داخی جی کپا قلارا نوکہ تاسو امین پا زور واورے دا پریشتوں تاسو پا زور ہوئے ہوئے چی دا غیر امین سے برابر شی خوکہ چیرہ دا پریشتو آواز چیر تا تاسو وانو رہ دا معلومی جی پریشتی امین پا غرومانی ہوئی نو دا چا امین چی دا پریشتو دا امین سے برابر شی نو مخینی گناونا تا ماف کی گی نو من چی گور دا پریشتو امین پا غرو باندے دے او دا احنا پا امین پا غرومانی دے دیا ہنا پتا مخکنی گناہ نہ معاف کی گی خود سلفی سڑی تھا گناہ نہ معاف کی گی دا, دا امین دا پرشتو دا امین سے برابر نہیں چھے برابر نہ گناہ تو سے معاف شد اینو من وافق تامین و تامین میں غفر لہما تقدم من زندہ خجی پا خواہد اسی ہو چھے کہ سلفیان سے مالدار ہو خان مالدار خلق ہو مالدار سر ایسے کی خبریں کی وہ شولے مولا سے گاڑی کی روانی کرنا بس کاغذ سے موقع کرتا ہی ہم مولانا سے کلے خبریں اٹھے کلے خبریں اٹھے کلے غریب مولا کا ڈیر تحقیق ہم وہ کا خلق دسے نہ ہوئی چلی مولا کے دیکھ ان سے بیان ہوتا وہ شولے خبر مانے رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا ومن لا عنده مالوا فما مالوا خلقين جو ميلان کیا غچا تے چراغ سمائل چا شمال نے خالص سر چ گورزینا رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فما ذهب جے چا سر زری کر طول بسر والی جے سر زرو سا نہیں بے حصہ نہیں ہوشلے ماتے ملاوی والا وہی مولانا سے مالا اسی وجہ کے ناس تو وہی چون خلق سلفیان کر عوام روان مال نہ سے ابر دلتے وہ سورہ دا کہ پیسے دا روا دی ارے تو تو سر کی پٹی کیڑے کھڑے روا دے کہ آ خدا اس ما خلق کے ولگے دستا مرگری وزالہ وینم چلا سورہ دا پیسو بن سی بیا زینم چ مرگری سٹاڈی دی کہ لگے دا ہو دا پیسو او عبد الخمیسہ او عبد الدرهم او عبد الدنانیر دی کدا و سوری نصرا و تل نستا مرگری کنرا و دل بیس مرگری دی اسے با تعلیب لبے پمیش کی دیر شپای ورکا ہوگی دا تعلیب تیز با پوڑا بالای نم آتے با اے اولا توپای ویدی سیخی با کسی برا روانا فکر دستا ولی دیر شپای پمیش تی پوشل یو روپای و دورا سا دلتا چھے کلی او ظلم من دا دا صورت چھے کلی ختم کر مادی امین کے لیسے تحقیق کاؤ ما تیویلا مولانا صاحب دا دے پرشتون مراد دا اسمان ملائک مراد دی ملائک صاحب دا غیر انکار نکو فاغا اسمان کی چھے ملائک امین ہوئی پزور ہوئی کہ پقلائی ہوئی کہ پزور ہوئی خود پرشتو غرض آواز دے کرنا من بھئی ورز وہ رکنا او که چه ده بزوره نوی نو با معلومی که ده چه اغیه پا غرو مانه وی اول خدا تزو نمانم ده ده سپونو کی پرشته ولاری دی ده که عام فقه که با حدیثو کم ده مصدره جی سلام گرزه ده خی طرف ده کسانو ده گز طرف ده کسانو حتی که ده ملائکو نیت پسکوا ده صالحین و جناتو نیت پسکوا ده خلق ولاری دی خوز ده اسمانونو میکا نو پا ایمانی وی ده اسمان ده پرشته امین ده کل بزور آوریدل نماو تیل امین دعا دو دعا کی عذاب داری چی دا پورو منی ہوئے وار ما تیل مولانا سے اہدین السرات المستقیم دا دعا دا کدھا خیری دی ملدان دعا دا وی دا دعا پا زور خرق نوی امام لگے دے اہدین السرات المستقیم پا زور لگے دے چاگی دا دعا پا زور ہوئے لکھنو کدھا امین پا زور ہوئے کنا خوش ولی مال سے ودہ سے چل لے دا دعا تابع دا قرآن کریم دا دا قرآت دا کہ قرآت دا پورو مانے کیوں دا دعا پورو کیا کہ چرا قرآت دا بزورا کیوں دا بزورا مانے کی اور دا دعا اسا قرآن کی لکھلے دا اہدنا صراط المستقیم دا قرآن کی لکھلے دا نوی آو مال امین اعلان دا لکھلے دا وینا مال جی پٹ دے کنوی آو مال جی پٹ دے ہو پٹی گیا ہو گیا دا کم چکار لیکن اب اختار ہوئے وہ جو کم پٹ دے رہا پٹوے وہ شو لکھا برمان نو آمین کے دا قانون دے چہ آمین دو آمین دعا دا دا سورہ فاتحہ نروس دا آمین ویل سنت دی دا دی نروس تا ویل سنت دی پا زورے وے کہ پا قلار مانے وے دا مسئلہ اختلافی دا خدا جی کلم گا باس مباحثے تا کینو و دا آمین بالجهر دا دی اولویت رانسو نسی ثابتا ولی من اولاوی دی خوفیتا جانی مخالب اولاوی دی جهر تا نو دا گزیت نا اولاو دا غیر اولا مسئلہ دا من یو دل اجتماع دا تو اسلام آباد تا یو سلطین و جماعت تا ورنو یو چاٹ کلی که آمین بالجهر بلکی قیرت خلق و امام بلکی رپولی دیم بلکی پلان مشکل کو شاء اللہ یو چاٹ کے دالی کرو ماتا مرشد دن محمد چلی کے لیے ٹول دن ہم دے سلو پینزو چاٹوں کے دے نور دن نشترے دا سلو پینز کارو نے چا کے تک سڑے مسلمان دے دینا خواہش نشترے اور دن ہم تک طرح بن سوے چلا بھائی چاٹ کی خبریں کہو نا تو مدا کو آر سرے کول امین پہ زور ہوئے وہ نا تو خوانو آر سکے ماتی واجیوی علا باجوڑ کی ماتی ویلا چھ مولانا سے چھ روغ دن دان دی مولانو پٹھ کڑا چھ خوگ دن مال سنگا یہ ورد آمین چی سڑے بزورو یو قسم خون کئی چیزی تا صدر و خیم مال ناجی سے با اگا بوری وریجی چی در کل لیا گئی دا سڑے ماقام کی نی گنا اگا وریجی پخشوی اگا چی یو قسم خون کئی آمین دون خون نکر گا بوری وریجی چی خون کئی جو ٹوکی سڑی یو رکات کے امین بزور ہوئے لے بلکہ پکلار ہوئے لے چاہو تیل ہے جیبا سڑی یو رکات کے بزور ہوئے بلکہ پکلار داولے وہی مالی یو رومیل را کرے یو رومیل را کرے حق مولادا کی یو دل امین میں لے لے کہ مالی دو رومیل را کرے ماں دوسر امین میں خوشو لے خبر امان خبر دسی را دا اولا و غیر اولا مسئلہ دسی اندازی تر سوال جسے با داب کی سنت دو کہ دینا چاہو نکلن بل کی نشتہ دے پوشو لکھا برمانی آن یو دے امام بخاری باب دے بابا یو دے امام بخاری سے پا باب کی حدیث دے دے امام بخاری باب دلیل ندے دے امام بخاری حدیث دلیل دے امام بخاری یو باب تڑے باب الجہر بالتامین دا یو باب تڑ لے رہے لیکن پا باب کے چھ حدیث راوڑی یو خود سو تو تعلقات ان کی دی صحابہ و اقوال دی. اگر فقط عبداللہ ابن زبیر داغی دا وقت چکل دا حجاج ابن سب مقابلے کا بولا پوچھو لکھا برا مانے عبداللہ ابن زبیر چکلا اگر دعا بکولا خلق با آمین وے و ان للمسجد لجتن جماعت میں جب آواز کہ عبداللہ ابن زبیر قول ذکر کئی دا ابو بکر نہ ذکر کئی دا عمر نہ ذکر کئی دا عثمان دا علی رضی اللہ عنہ نہ ذکر کئی معلوم ہی کہ دا صحابہ کو وقت کی آمین بالجہر نہ ہو اچھے تو رستا پوچھو لکھا برا مانے اگر آمین چ کم ویلے شو دا عبداللہ ابن زبیر کو وقت کے اگر قنوت نازلہ کے ویلے ہو اور قنوت نازلہ دا خلاف العادت گند کے دعا دا نو پری کہ آمین کا بزور مانی ہوئی ان خدام خلاف العادت ہاں تو پٹے ہوئے نو پٹم جائز دا کارم جائز دا نو باب کے یو دا عبداللہ ابن زبیر رویت ذکر کرے رہے خجی دا دینا کہ دا عبداللہ ابن زبیر ان دے سے نور صحابہ دی دیر صحابہ دی چراغینا امین بالخفیہ نقل لے یو امام بخاری چی حدیث را وڑے دے ندق حدیث را وڑے دے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہ والدوالی فقول امین دا قول امین نا خو جہر نمالیمی گی ولی بخاری کی ورپسی بل باب دے او حدیث دے اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقول ربنا لک الحمد دا قولونا خو جہر نمالیمی گی دا قولونا وینا مالیمی گی او جہر چرے دے جہر لفظ پر جدا لفظ دے جہر لا يحب اللہ الجہر لا يحب اللہ الجہر بسوئی من القول دا قول خیر سے ذکر کرے دے جہر میں معلومی کہ دا چے جہر او اخفاء دا صفات زائدہ دی صفات زائدہ پا قول باندی دی نفس قول دا امین دا سنت دے دا صفات زائدہ دی چی اخفائی غورا دا و که جہری غورا دا صفات زائدہ دی خیلن دے خبر دا خجی دل تا سورہ دی پاتی ہی که سبازی لطائف ذکر کو فلطیفو کی و لطیفہ دادا سورہ دی پاتی ہی که پینز صفات دا اللہ دی اللہ رب رحمان رحیم مالکا پینز صفات بندہ کم پینز صفات دے عبادت دے استعانت دے طلب الہدایت دے طلب الاستقامت دے طلب النعمت دے دا پینز صفات چھ بندہ پتا کی راجی دا پینز صفات دا اللہ یاد کنو تاکی با استاس با امدادوش دویم لطیفہ انسان مرکب دے پینزو اجزاؤنا پینز اجزا دی یہ قوت عملی دے دویم نفس امار دے درم نفس سبوعی دے چلورم نفس بہیمہ دے اور پینزم عام بدن دے ورد دی چیزنو اصلاح راجی پر اگر صفات الہی او باندے قوت عملی دا پر صفت دا اللہ میں راجی نفس امارش برابری گی نو پر دو ام صفت پر رب مانے خجی نفس سبوعی چھ برابری گی پر رحمان مانے نو نفس بہیمہ چھ برابری گی نو پا انوار الرحمت مانے ازالر کسافت البدن چھ کی گی نو پا مالک یوم الدین مانے مالک یوم الدین مانا ستال بدن کسافت بلیش درے ملطیفہ بندہ کی پینزہ اجزاری کلا چھ دا سیشی نخل مطلب تراؤ گرزی اصلاح دا بدن پا عبادت کی گی اصلاح دا نفس بہیمہ پہ استعانت من اللہ کی گی نجات دا نفس سبوعینا دا پہ طلب الہدایت کی گی دا مقاعد شیطان نج خلاصے گی نو طلب دا استقامتو کا قوت عاقلہ چلے برابری گی نو چنیکان خلق دے مرگریش چنیکان خلق سے مرگریش جس تا قوت عاقلہ برابرش او آگا مدنسین خلق چی دی بالغضب والزوالہ دی خلق اندر وزخا سلورم لطیفہ انسان چکل روان سے بطرف دا اللہ باندے معلومی کی دا جرہ انسان سفر تا روان دے سنگ سفر تا مالی کی امید دین سفر لگی سڑے زی لابودی دے پارا توخے لہا توخے ای یا کانا عبدو دے سفر دیرو گل سفر دے اخلاصی گی نا تو خکم را لابودے دے استعانت من اللہ نا دے پر دلیل پکار دے دلیل نبی رفقا صدیقین شہداء صالحین لا رمانی تی کل سڑے زی کل کل ازغی لیونیس پیوی غیر المغضوب علیہم والضالین چہ دغا ضروری چیزن نبچ پینزم اللہ تی پاپ سورہ فاتحہ کی دا اللہ دول صفت ندیم دا اللہ دول صفت ندیم الحمدللہ نا دا معلومی گی چھے اللہ محمود دے الہ دے رب دے رحمان دے رحیم دے مالک دے ایاک نعبدون معبود معلومی گی ایاک نستعین مستعان معلومی گی دا اہدین معلومی گی حادی دا انعامت علیہم نا معلومی چھے منعیم دے اور دا منعیم دے سے دے انعامت علیہم یردع خوشحالی گی وہ یا غضب او اللہ کو غصہ کی گی اور پہ سورت کی رد دے وہ اگر ڈلا دے جہمیو معطلو باندے پہ جبریو باندے چہ منکر دے نبوت نریو پہ منکر دے حدوث العالم مانے پہ روافظ مانے سورت مستقیم لفظ کے پہ قدریو مانے رد دے پہ یا کان عبدو کی شپگم لطیفہ یو چو حروف سورت فاتحی کی دے حروف تہجیو نے ذکر شوئی دا حروب تہجیونا سورۃ فاتحہ کے سا نشتر سا جا جم نشتر دعا خا نشتر دری زا نشتر چلو شین نشتر پنزا زوی نشتر شپگ او فی نشتر دا حروب کے نشتر دا حروب دلالت کی پو قسمون دا عذاب مانے سا کی اشارہ دا صبور تا جم کی اشارہ دا جہنم و جہیم تا خی کی اشارہ دا خزی تا زی کی اشارہ دا زفیر تا شین کی اشارہ دا شہیق تا زوا کی اشارہ دا لزوا تا اور پپا کی اشارہ دا فیراق تا فیراق تا اشارہ دا فکر دا شو خجی سورت چلے دی سورت یونمو سورت صلات لا صلات لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جی آغل لا صلاة لمن لم يقرأ گورا دعوا خبر ذہن کی کینا ہوئی مسئلہ کی بد دعوت سنگ ذکر کے دعوت دا خسم سے ذکر کے نو دعوی بدائی کہ قرأت کول دا مقتدی خلف الامام دا قرأت کول فرض دی واجب دی سنت دی مستحب دی دا سنگ دی کہا گے پہ ہر قسم حکم وکرانو در کے ساس بس شروع مسئلہ پہ نفس قرأت کے ندا مسئلہ پہ دیکھے دا چہ قرأت دا مقتدی دا امام نرستا مستدل حدیث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب آیا دا دعوی سر دا دلیل برابر دے دعوی خود سے دا چی قرآت دا مقتدی دا امام نروستا و دے حدیث کی امام ذکر و دا مقتدی ذکر نشتا دا حدیث رو حمل دے پہ انفراد میں سلام ان پر ادن منس کئی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب امام کسی منز کئی دیکھیں دویم حدیث تکا نا اذا قرآ پنسیتو قرآن کی آیات دے و اذا قرآ القرآن فاستمعوا له انصتوا لعلکم ترحمون دو حدیث چلا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب دا حدیث مستدل دا طول امامان دے تمام امامان دا امام ابو حنیفہ مستدل دے دا امام شافعی مستدل دے دا اہل الظواہر مستدل تمام مستدل دے سنگا بعض ائمہ چې سورۃ فاتحہ ویل فرض دی حتی کہ فاتحہ قصدن پرې خو دن منځه ونش فرض پاتش امام ابو حنیفہ وی حدیث لا صلاۃ لام پار دنا پر کمال دے کامل منکی سورۃ فاتحہ سره ونوي مطلب سر دوسرے دے پاتے ہی ویل امام ابو حنیفہ واجب دی دیو جن پو خیدا جن خیدا جن خیدا جن غیر التامین لفظ راغل ہے معلومی کی دا کہ سورت فاتحہ ویل دا واجب دی دا خود امام ابو حنیفہ استدلال ہے جو سڑے منز کئی نے سورت فاتحہ کی وائی بقایا چے کل امام پسی امام پسی نور احادیث دی کہ امام پسی ولاڈن تے چپ شا اول چپ شا فین قراءت الامام له قراءت او یو روایت دو عبادہ ابن صامت دا مختصر روایت دے دویم حدیث دو عبادہ ابن صامت لگ متول دے آگے کے لفظ دوارا الامام راغل دے چل امام نروس دے جیسے لفظ راغل دے اس کا خود حدیث کی پوشل خبر مانی یو راوی راغل دے او آغ راوی چ دے ضعیف دے پوشل خبر مانی پدہ کے محمد ابن اسحاق راوی راغل دے دا ضعیف دے پلان دے ڈنگ دے حتیٰ کہ امام مالک وہی ہو دجال من الدجاجل تی دا خو یو دجال راوی دے پوشل خبر مانی نو لہذا دعوی اصلی کے دادا چر امام نرست قرأت کول دا سنگ دی نو دا امام نرست قرأت پر ایمان صفا حدیث پیغمبر چیزا قرأ فانسیتو مستدل قرآن کریم آیات دے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دا مستدلات دی امام ابو حنیفہ کم چ دغه حدیث دے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب دین خلف الامام کے نہ معلوم ہے او کم روایت کی چ خلف الامام دے وراء الامام دے حدیث ضعیف دے او شو خبر مانی ترتیب و مقام پوری سورۃ فاتحہ وا سورۃ فاتحہ کل فاتحہ مانی تو گو رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم امداد والم پنم دلہ چ عام مہربان اور خاص مہربان دے الحمد للہ ٹول سے بتن الوحیت خاص اللہ لدیم رب العالمین چ پالون کے دم مخلوق رہے الرحمن الرحیم دا عام مہربان دا خاص مہربان خاون دے مالک یوم الدین اختیار مند دا وقت دا جزا ایاک نعبد خاص اللہ ستا عبادت کو و ایاک نستعین خاص اللہ ستانا امداد غواڑو اهدنا الصراط المستقيم اللہ من مضبوط کی بلارا برا برا صراط الذين لا ردا خلق انعمت عليهم چتا احسان کڑ پاغی مانے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین چن غضب شو دے پاغی مانے گمراہان دی آمین خدا دا دوام قبول کی واخر دعوانا ان الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم سورت بقرہ پر ترتیب کی دویم سورت دے پر نزول کی وات سورت دے دو سورت متوففین رست نازل دے ترتیباً پس دو سورت فاتحینا اور نزولاً پس دو سورت متوففین تو دی سورت چیری نو تقریباً سلور نمونے دی سورت بقرہ فستات القرآن دو تیگانی دی اور سنام القرآن اور سورت الزہرا دی سورت تا سورت بقرہ دی وجہ نوائی چی دی بقری واقف کی رست روان دا دا دیو جنا سورت البقرہ وطوائی او مقصود پا سورت بقرہ کی رد دے پا مشرکین عرب باندے زکا عربو چی بکل باران گوختا نو پا وسیلہ دا غواب گوختا او گیاگانو کی او گیاو چاگیتا بے سلع ویلہ دا گیا دے دا غواف لکی پوری و تڑلا او ہاری گیا تے بے وہ روا چاو نکلا چھ دے گیا با لمبا اکلو دا گی لکی با اسوا دے غواف رمبار اکلے اوازون بے اکلو نو دے بویلا اسو بمنگ مانے باران کی گی دا امام ابن قتیبہ تفسیر دے مشکل القرآن دا امام ابن قتیبہ دا نظریہ معنی تردید کئی وائی اجائل انت بیقورن مسلاتن ذریعت لک بین اللہ والمترین اجائل انت بیقورن مسلاتن اے تگرزے یو سفندر غوا چدی تدی گیا تڑ لیوی دا زریا گرزے پا مابین دا اللہ دا باران کے باران ورون کے اللہ دے باران دا وجہ دا غوان نکی گی باران دا دے وجہ نکی گی دا بابا نے چیر تر گٹے راوڑا اور دا مہنگی کی واچا ہوا مہنگی لان دے کا یا کوئی تہوارتا ہوا بلکہ باران ور کے ان کے راو رو ان کے اللہ دے دو اشتم آیات کے وہی وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم راو رئی اللہ دبر نوبا دبر نوبا چوک راو رئی اللہ راو باسی پدیس را دمی اونا خوراکستا سے مگر زوید اللہ سرئی صداران او تاسو پوئے گئی دی صورت کی تردید دے پاقی دے دا مشرکین مانے مشرکین و باران گختا دا وجد غوانا اللہ تردید کئی چھے نجی باران اللہ ہو رہی دا باران دا غوا دا وجہ ندے دا دیو پیر پکیر دا وجہ ندے دا باران دا شہید آبائی دا کائن دا وجہ ندے دا لنگی دا بابا دا غرگوٹی دا وجہ ندے باران ورغن کے اللہ دے سورت بقرہ اتا دا دے وجہ نوائی چھے ذکر دا بقرے پکی رہے اور سورت بقرہ تھا دے وجن وی تردید کئی پاقیدہ دا مشرکین مانے دا سورت دویم نم دے فستات القرآن اور فستات یا لیکی کی خیمے تا لکا خیمہ چی مشتمل ای پا ما فیہا باندے دا صورت مشتمل لے پا تمام و مضامینو دا قرآن مانے صورت مشتمل لے پا تمام و مضامینو دا قرآن مانے صورت کے عقائد بیانے گی صورت کے اعمال بیانے گی صورت کے معاملات بیانے گی دا دیو جن پستات القرآن و توائی دا سورت دریم نم دے سنام القرآن سین نون الف میم سنام القرآن سنام وہ لکھے گی دوخ کوب تو وہ لکھے گی لکا سنام لکا دوخ کوب چی اعلا شی دا سورت اعلا من السور دا ہو اعلا دا سورتن سورت دے دی سورت تا سورت زہرا والی وئی زہرا دا سورت زہرا لکا چون چی سورت بقری تولے کی گی دا سورت آل عمران کو نمونو کیم یو نم دے سورت زہرا خان دا دا حدیث دا وجنہ چی انہا حاضر سورت ان البقرہ تا و آل عمران تاتیان یوم القیامت علی رأس قاریہما تظہرانے سورت بقرہ و آل عمران برا روان دا قیامت و رز دا قاری پا سر مان با پڑاقا کئی رنا کئی خوا اغا حافظان دا قرآن آ قارین دا قرآن چی سورت بقرہ و آل عمران و تیادی پا سر باندی بے یو رنا روانی تظہران پڑاقا بکی رنا بکی دا جی اسماء و سورت دا دی سورت فضائل واوری ترمیزی ابن ماجہ نسائی کی رازی من کان عندہ سورت البقرہ فہو امیر اس سورت بقرہ چاہتے یاد ہے دا امیر دیکھا امیر امیر وہا سڑے جوڑے جد سورت بقرے علم اسرئی جد سورت بقرے علم اسر نو دا سڑے امیر کئی دا وقت بادشاہی کئی اور چپ قرآن کی پو سورت بقرہ مانے نہ پوئے گی دا سڑے امیر گوئی ماں داولنے سورت دینا جلشے دے پو مدینہ کی تمام آیاتوں نے مدنی دی سورت کے زر اخبارات دی زر اوامر دی زر نواہی دی زر پک احکام دی خجی ابن کثیر اور قرطبی ذکر کر لی سورت کے پنزل لس مثالوں دی روح المانی وئی مسند احمد کی حدیث راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وئی البقرۃ سنام القرآن بقرہ کو کف دو قرآن کریم دے او نازل شوی دا ہر آیات سرا آتے پرشتے را کچھ شوی دے آتے جی آتے پرشتے دا سورت بقرے دا ہر آیات سے نازل شوی دی دو سو اشپگ آتے آیاتوں نے دی نو دو سو اشپگاتے اللہ چی ضرور کے پو آتےو کے نو دو ذرا ات سوا آتے دونوں ملائک سورت بقرے سے نازل شوی دی بت العزیز کے شاہ عبد العزیز وائی چپدی سورت کے احکام شرع پینز سوری حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا سورت یاد کرے و سورت دقائق و نکاتنا پا دو لسکالوں کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دو لسکالوں کی سورت بقرہ یاد رکھا بعض خلق کوئی منگا پاک خلق کی منگ تک یادی گی نسے بس منگا جب پیڑی شوی دی دنہ جب جب پیڑی گی نا ایسے سڑے پوچھ میں پتے ذہن کے تو تشویشات بندہ کی رازی جب تشویش نے ڈیری کی انہوں نے بلڈ پریشر ہائی دے انہوں نے پلان کیسے دے انہوں نے پلان کیسے دے تو تشویشات ذہنوں کی رازی کہنے جب پیڑی گی نا دا جب جب پیڑے دلے گئے پتے خلق کی نظر دلے جب آگا جب دلے پتے خلق کی ماں شانہ گرزی را گرزی پکر دے شاہاں ادل تو فکر نشتہ دے توجہ نشتہ دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا چرے خپوک سڑے دے ایمان راوڑے دے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے نبی علیہ السلام نا لگ کشر دے دیر کشر نہ دے خجی تقریباً سدو کالت ابو بکر رضی اللہ عنہ کشر دے او لگ کشر دینا رستا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے نو پوخ سڑے چی ایمان راولا خجی ہر قسم اسلامی کی سٹو دا پارا زمنگ دکان پر تیار ساتھ اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی 221